أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. سورة الحجر مكية وهي 99 آية. سورة الحجر مكي سورة هجرتنا مكي نازل شوري يوكم سل آيات ندي وست ركوعات او پديك شپد ركوعي. اول الف لام ميم دار حروف مقطعات ندی دا متشابهات ندی پمانے یو اللہ پوئیگی یو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی پوئیگی نور امت ندی پمانا بانے پوئی ندی او نا امت پدے بانے مجبور دی چیزان دی پدے بانے پوئی کی دا راز دا اللہ و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمنزہ دا با اللہ توسفارو اللہ عالم دے پمانا دے حروفو پمراد قل. تلک آیات الكتاب و قرآن مبین دا آیاتو ندی دا یو کامل کتاب. تلک آیات الكتاب دا یو کامل او مکمل کتاب آیاتو ندی دیو عظیم الشان کتاب آیات نری دا سی کتاب چی دا دے پا مقابلہ کی بل کتاب تک کتاب ویلم مناسب نری کتاب خو بس دا قرآن کتاب دے و قرآن مبین او واضح قرآن دے دیو صفت دار چی دا کامل کتاب دے او بل دا چی قرآن واضح دے. کلمات دا قرآن دا یو حق کلام دے او دا دے دا حقانیت نا رستو چی چا مانلے ندے نا غب افسوس و ارمان کئی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین دیر کرتے محبوب بگنی اغا خلق کی کفر کرے رے لو کانو مسلمین کاش تدوی مسلمانان وے افسوس بکئی پا اسلام پسے وقت بکی تیری اس دا وقت بکلئی چی دا کافر با پا اسلام پسے ارمان کئی دا وقت دا عام لے پا دنیا کے ہم او پا آخرت کے ہم کافران افسوس کرے رہو کئی بار. کم وقت کے او کافر دا اسلام دا نعمتنا محروم شی و مسلمان تا نعمتنا ملو شی کامیابی و تا ملو شی نو حاغ مقبان دے افسوس دے کاش کے دا مسلمان وی کاش زد اسلام نول محروم یما دا جنگ بدر میدان کے کہ دا مسلمانان و دا لاسا کافران و لویلوی لیدران قتل شو او گرفتار شو لگون لی مسلمانان یا ہوئی تا اللہ غلبا ورک للا غیبی امداد و سروشو نو دا دی کافر فضلہ کی دا احساس پیدا شو کہ گورا اسلام دوم رنگوے نعمت تے کہ مہاجرین خو فقیران دی مہاجرین دا مکہ مکرمے کہ مدینے منورے تسلی دا خو فقیران دی او دا مدینے منورے خپل اسیدن کے اوس او خزرج خو زمیدار خلق دی نو دا دی فقیرانو دا دق زمیدارو شملی اوچه تشلی او دا قریش لوی لوی سرداران که پا عربو که باغا لوی یاده دل دا غوی سرو لخکتشو افسوس من دا اسلام دا دی لوی نعمت نه محروم پاتی شو دا دا کاتر نوکی یو احساس را دی دا رنگی کل کلا که اسلامی فتوحات بکی دل و مسلمانانو تا ترقی با ملاوی دل نو پا حرم و قبان دی دے کافر و باللہ سنم رولل ارمان بے کوئی او فضلک لکے بے جلل کہ زم مسلمان وے دا ترقی دا ماتم لوا دا فتوحات ماتم حاصل دا دین پس دیر دا افسوس مقام بدالی کہ دا یو کافر زن کدن شروع شی او فرشتی دا روح اغشتو دا پارناشی او عالم غیب دتا بالکل مخامخ پفل استرگو خکارشی و یه دقا وقت دی با پزان چه کل لگی افسوس بکی کاش من اسلام ولی ملی قبول کری لی اصنی عذاب بزن کدن او بعد الموت دا عذاب نبا پا دی بانی محسوس شیو من کاش که ما اسلام قبول کری پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ زما دا امت دیر خلق دا گناہونو پا وجہ دوزخ کا بلار شی او کمی پوری شی اللہ غواری پا دوزخ کی بسدا ور شی او بیارا پکر دی دوزخ کی کافر و تا تیغور کی تا کافر با وطوئی زد محمد الرسول اللہ نمنن کی پا دوزخ کی پروتن او تخو دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منون کے ذات یوزیو زمان ساتھ فرق لی تا امتی دا پیغمبر علیہ السلام اوزی منکر ذات دا یوزیو زمان ساتھ فرق لی تا تخپل ایمان و خپل توعید صفح دا درک للا نن خود لارا پا دوز رفتی ویدین پس رحمت دا خلی پا جوش کے براشی او گناهگار مؤمنان به طول در دوزخ او باشی جنت تا بلار شی وی دقا دی که بدا کافر افسوس که کاش که مام پا دنیا که اسلام قبول کرده من بزن در دوزخ او تلی دا بدا لوی افسوس مقام دی نو پا دنیا و آخرت که زی پا دی دا که مقیر آدی که کافر با افسوس که کاش چیز مسلمان وی ربما يود الذين كفروا بيروار محبوب بغني اغخلت كفر يكر لله كانوا مسلمين كاشب بي مسلمان آنوه ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون پیغمبر علیہ السلام تو اللہ پاک تسلی ورکی کہ تب ایک آخر تا نصیحت سے او تا نصیحت پا دی اثر اونک ندر دی پا غم کے زان موی لکوا یو سور دی لکد زناور با دی خوراک ساک اکی دا دنیا مزید چرکے با واقلی دا مستقبل ویلوی امیدنا او منصوبے با تیاری او ناسا پا یو وقت با پراشی حقیقت حال با دیتا واضح شی مختی رست چه سمر مزید کری پا یو زل سنو جی دا مجاہدین پا لاس بوال اغری او اخری مکمل سزا دا بولا اخرت کی اللہ پاک ورکی ذرهم پریک دا دیل را یاکلو و یتمتعو خوراک دے کئی او فیدہ دے حاصلی دینا معلومی گی کہ خوراک کات مقصد گنن اصلی مشغلہ گنن دا دنیا عیش و عشرت لسامان پیدا کول دا آخرت نہ بے فکر پاتے کے دل اگدی اگدی منصوبے جوڑول دا دا کافر و کار دا مسلمانانو نوی چاہ سر چی دا آخرت کی کروی دا حساب کتاب و دا جزا سزا فکر و سرائی اب دا کار نکل مومن پا دنیا کی خوراک کئی سکات کئی دا معاش بقدر ضرورت انتظام کئی آئندہ کاروبار لا منصوبین جوڑی خود آخرت فکر اور دا مرگ فکر ورسری دین غافل نبی مومن دا آخرت فکر ہم کئی دا دنیا ہم کئی کافر یواز دا دنیا فکر کئی دا آخرت فکر نہیں نو مومن کے منصوبے جوڑی نو دے پکے دا حلال اور دا حرام فکر کئی دا حرام و نظام بچ کئی اور دا حلال و راجہ مکول کئی او فضل منصوبہ بندی مومن نہ کئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی سلور چیزنا دا بدبختے او بدنصیبے علامہ دا یو دسترگو نا اوخ کے نتلن یو بندل او جلا ورزینا چرین دا خودے دا پارا اون جلل دا خودے دا یرے دا آخرت دا عذاب دا یرے چرمون جلل دا نجلل دا دا بدبختے او بدنصیبے علامہ دا پخپل گناہوں سے رہے انہیں جڑل پخپل غفلتوں باندھے چتا پیمانہ نہ چلے زرد سخرے اگد اگد امید نہ ساتے دا دنیا حرس ساتے پزر کی دا دا بدبخت عالمی اگد امید نہ دے مطلب دارے یہ دا دنیا پا محبت اور پہرس کے دمرا وربوخت سے کہ مرگ لے ایر دے آخرت دے ایر دے اور لوئے لوئے اگدے اگدے منصوبے جوڑے کہ دا دن دا پارا منصوبے جوڑے رکھ پل قوم اور رکھ پل ملک دا خیگر دا پارا منصوبے جوڑے پدے کے داخلے میں رہا دا ام دا آخرت کی کر رہے رکھ پل قوم اور رکھ پل ملک رکھے گڑے دا پارا سے منصوبہ جوڑے بے بنے بنے ثواب اسی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا دی امت رنبنے طبقہ دا غی نجات ایمان کامل اور دنیا نا مخ ارولو فوجو نجات وطا ملو شویرے فدا دا ایمان کامل پا وجہ اور دنیا سر امینہ نہ رکھرے نلوم بنے طبقہ دا دے امت پا دے کامیہ والا اور دا دے امت اخیری خلق پا شمتوب باندے اور پا اگدو اگدو امیدو نو باندے بحلا کی دا دے امت اخیری خلق طول عمل اگدو امیدو نا اور شمتوب پا دے بحلا کی ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دمشق پجام مسجد کے پمبر بانے والا فرمائی اے دمشق والو تاسو د خپل یو همدرد او خیر خواہ خبر بلورے تاسو نہ مخ کے دیر لوے لوے خلق تیر شوی دی دیر مال راجہ مکڑے ہو دیر شاندار محلات جوڑ کری اگدی اگدی منصوبے جوڑ کرے ہوئے نن اغتول خلق حلاش شوی دی داوی مکانات داوی قبرو ندی اور داوی اگا اگدی اگدی منصوبے او امیدونا اگا پریب ثابت شو قوم عاد تاس پر نزدے پیر شویری اغوی پخپلو سلو پخپل مال اسباب پخپلو وسلو پخپلو اسنو ملکونو ڈک کری سوک دا سشتا چی دا اغوی وراثت پتوریو تیوالی حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ کم بندہ خپل زندگی کے اگد امیدون لری داغ عمل بخراب شی دا کافر بھی اگد اگد امیدون لری اور بس دا دنیا عیش و عشرت دے پمخ کری حلال حرام تنگوری لکہ دا سارو پجب را ٹولون کئی گیا را کاگی کہ دا سالی دا پارا دا پیدے دا ہمیں را کاگی کہ دا نقصان دا ہمشن را کاگی شوطلم خوری ڈڈمم خوری وہی پدینے پے گی کہ شوطل کے فیدہ را ڈڈم کے وقت درد را شروع پڑتے گی حلال بشی دا خوراک پوق سے خون ورکی لگ وقت پر درد تراشی اوپر سی بھی اور مالک بیا الان و مجبور سی دا دنیا دخل کو مقصد صرف خوراک ذرهم یاکلوا و یتمتعوا پریک دا دی لرا چی خوراک کئی و یتمتعوا اور بھی فیدہ حاصل چی دا دنیا نا ویلہہم العمل غافل کلی دی دیلرا امیدنو فسوف یعلمون فزر دی کی بپویشی وما اہلکنا من قریت الا ولها کتاب معلوم وما اہلکنا من نبی ہلاک کلی من قریت یو کلی والا یو آبادے والم ہلاک کری نلی اللہ ولہا کتاب معلوم مگر راوی لفار لکلو معلوم مقرر نیتا و داوی سمرا قومون ہلاک شویلی مخی اللہ راوی لفارا وقت متعین کرو اگر مقرر وقت رو رسیدو اللہ نے غفلت نکی گی کہ وقت بطین کیو بندے با جندی بھی نیتے تیرا شلا نہ کہ یو فرد دی او کہ یو قوم دی دا غوی دا حلاکت اللہ تیم مقرر کرے رے اگا تیم پی رو رشی گی حقیب حلاش شی نہ موجودہ کفار مکہ دیتا کہ عذاب فورا اس نہ ملاوی گی نہ دیر پدے بانے غافل کی گی نا مغرور کی گی دی نا نیتا مقرر دا نیتا لا نظر آگلے دیتا محلت تے بچ کے دی نشی اور ارے اوکار سے اللہ حکمت بھی موجودہ کافر نہ ہلاکی گی جنب بچے پیدا کیا گا وہ مسلمانی کدے اس ہلاک شو مسلمان پیدا کیے تو والا وقت پاتے شو نہ اللہ پاک ہلاک نکل وقت ورک بچے کے پیدا کیا گا مسلمان شو دیر غٹ بس کافر داغی نخلے بچی پیدا کیا گا مومنان پا عذاب کے تاخیر را گلے لے پا دے دو کسے گا ماں وما اہلکنا من قریت الا ولہا کتاب معلوم من نبی حلاک کرے یو کلی والاو الا مگر ولہا کتاب معلوم دا اگوی دا پارا یو نیتا مقرر وا ما تصدق من امت اجلہا وما يستأخرون ما تصدق من أمة يودل سبقت نكي أجلها دقل نيتنا يو فرقا مخشي دي نشي دقل نيتنا وما يستأخرون أو نار السكي ديشي هر شعر فارة كم مقرر لي یو سے کن مکی کی گی نہ رست کی گی یو یو پردم وقت مقرر دے اور یو یو قوم یو یو جماعت ہم وقت مقرر دے فرض که یو بنده دی ډېر نیک دی بزرګ دی بیمار دی او الله وخت مقرر کړی دی چې د ورځې 12 بجې به مړ کېږي. خپل خپلوان یاران دوستان خیرخواهان را جمع دي، دعاګانې کوي: یا الله ژوند وله ورکې، یا الله یو کال وله نور هم ژوند ورکې. د دوستانو په دعا باندې د دغې ورځې د 12 بجو نه وروسته نه شي پاتې کېدی. خو چې ټیک 12 بجې راورسېدې بزرګ مړ شو. د دوستانو په دعا باندې نېټه کې تاخیر رانغی. یو بدبخته ظالم دی، خلک ترنه تنګ دي، هغه لپاره هم فرض که الله 12 بجې مقرر کړي دي، بله ورځ به 12 بجې مري. چې چا ته تکلیف رسولی هغوی دوا کوي، خدای سبا ته یې مه پرېږدي، د نن شپې نه مه وباسي، نن یې سخت وخت دی، ښه ټیک سبا 12 بجو ته به رسي. نو د دشمنانو په خیرو باندې مخکې کېدی نه شي، د دوستانو په دعا باندې رسته کېدی نه شي. هر چا له چې کومه نېټه مقرره ده، ټیک مخکې نېټې ته به رسي. ما تصدق من امت وړاندې والی نه شي کولی یو ډله اجل هذا خپلې نېټې نه، وما یستأخرون، او نه رسته کېدی شي. وقالوا یا ایها الذی نزل عليه الذكر انك لمجنون. مشرکان د مکه او داسې نور کافران پیغمبر علیه السلام پورې ټوکې مسخرې خندا به کوله. وی ته د څو لنه را مخکې شوې، تا راله قرآن راوړه، د الله نه بس دا قرآن ته بل څوک نو، یو څه داسې وی چې په دې ټوله دنیا کې تا له الله قرآن درکړه، او اوس ته دا ټول خلک ناپویه ګڼي او ځان هوښیار ګڼي او ټولې دنیا ته یو شان ته الټیمیټم ورکې، دعوه کوي چې اخر کې به زه غالب یم. او یو وخت به راشي چې منکرین به افسوس کوي، لاسونه به مروړي چې کاش چې موږ مسلمانان وو. دا څه د عقل خبرې کوي؟ دا خو لیونتوب دی. دا ته تنه تنها یوازې د ټولې دنیا مقابله کوي او ته وایې چې زه به غالب یم، ته خو لیونۍ یې، څنګه به ته غالب شي؟ الله خو دنیا ته وښوله چې پیغمبر علیه السلام غالب شو، خو دغې خلکو نه منلې ته لیونۍ. وقالوا يا ايها الذي اويل كافر اي اغي كفا نزل عليه الذكر كتابا القران نازل لي انك لمجنون بشك تخل وني لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين. كتب خوري خاص بنده او په دې ټول مخلوق کې د نبوت لپاره ستا انتخاب کړی دی، نو د فرشتو یو ډله راوله، یو لښکر ځان سره ولې نه راولې چې ستا تصدیق وکړي او په زور را باندې خبره ومني؟ او که موږ نه منو چې فرشتې راله سزا راکړي، راوله له فرشتو لښکر. لو ما تأتینا بالملائکة ولې ته موږ ته فرشتې نه راولې؟ ان کنت من الصادقین، که چېرې ته رښتینی پیغمبر یې. فرشته لخر راولا: ما ننزل الملائكه الا بالحق، من ننزلو فرشته الا بالحق مگر په حق. فيو حق کار د پاره چې کله من اوغواړو الله وي منګه نازل کو. وما كانوا اذا منذرين، نبي دغه خلق بیا اذا منذرين په دغه وخت مهلت والا، بیا ورته الله مهلت نه ورکوي. که نشانات غواړي نو موجوده خلکو لپاره، منونکو لپاره ډېر زیات نشانات د قدرت موجود دي. او څوک چې منل نه کوي، که فرشتې راشي نو بیا به هم ونه مني، بیا به د فرشتو راتلو ته ساجتو. نو الله خاص خاص کارونو لپاره فرشتې رالېږي او بې فایدې یې نه رالېږي. آیا قوم چې هغوی سرکشي انتها ته ورسېږي، نو بیا ولا الله پاک فرشتې راولېږي او بیا دې له موقع نه ورکوي، د توبې مقام ورنه ورکېږي. ما ننزل الملائكة من ننزل فرشتي إلا بالحق مگر بحق سرا وما كانوا إذا منظرين يا نبي أغا خلقت منكر بمنظرين مهلة وركليش إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون كافران في غمر عليه السلام كوري توقي مسخري وخنداكي نا الله فرمائي يا كافر استاذ دا خنداكول دا قرآن ضرور كتا نسبت دا ليون توب كول دا پا پیغمبر علیہ السلام و پا قرآن بالی اثر نشی کولی لیکن قرآن نازلولو والا سوک اللہ انا نحن نزلنا ذکرہ اللہ وی منگ نازل کرلی قرآن نازلولو والا اللہ اور چاہتا کی نازل شوی دینا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل شوی قرآن اللہ وی قرآن حفاظت زمان مارشترہ نو پا کم شان و پا کم حالت سے قرآن نازل شویلی نو پا غیتی دا یو حرف یا دا زبر زیر پیش بدلول دا طول دنیا نشی کولی او تر قیامت پوری دا دے قرآن دا حفاظت زیما اللہ اغشتنا دا سو بدلول نشی که زمانہ بدلی گی خلق بدلی گی خو قرآن با نبدلی گی ولكن دنیا دا قرآن دا آواز دا دباول کوشش کئی دا کمول کوشش کئی یو نقطہ بم پک کم نکلیشی دا اللہ وعدلا اور دیر لویو لویو کافر اقرار کرے لیتے قرآن محفوظ کتاب دے زوت وکال مخی یو کافر دے غوی وی ترکمی که زمان معلومات تی پا طول دنیا که داسی کتاب نیشتا که طول سو کالا که تیر شوی دی او دا هر قسم تحریف نبچ دی وی داسی طول دنیا که نیشتا نن نبزت و کالا مخی میور نوی کافر اگه اقرار کئی دا یورپ محققین وی که من پداسی یقین سر قرآن به عینهی ده محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دخلی مبارک را وطل الفاظ گنو سنگچی مسلمانان دخلی کلام گنو که امدت قشان تی ده پیغمبر علیہ السلام دخلی مبارک را وطلی ده دنیا تاریخ پده گواده که هر زمانه که یو لو یدل ده عالمانو صداقی تعداد اللہ کا معلوم دی دا سے پاتے شوی دا ہر زمانہ کی علوی للا کہ دا قرآن دا علومو عجائبات محفوظ کری دی چاہ پا رسم الخط کی کوشش کری دی سوکے پا طرز ادا کی دا قاریان کو شکل کی حفاظت کی سوک دا الفاظ و حفاظت کی سوک دا عبارت کی سوک دا معنی کی سوک دا زبر زیر پیش شمیر کی سوک دا نقطو شمیر کی دومره خدمت د بل کتاب په دنیا کې نه دی شوی د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه تر اوسه پورې هره زمانه کې د لکونو په تعداد کې واړه واړه د قرآن حافظان دي ماشومان الکان جینکې چې د خپلې ژبې یو ورکوټې رساله په یاد نشي یادولې او دا عظیم کتاب د اوله تر اخره ټول په یاد یادوي ماشومان خلکان جی نکے دلسو کالو دا تو کالو ماشومان قرآن یا کی او که یو دیر لوی عالم چرت آیات وی او غا خطا شو دا ماشومان حافظان هم آواز ورکی بابا جی دیده که خطا شو دل تر زر غلط وی دل تر زیر غلط وی دل تر لاپلانه کلمه غلط وی لا اور نگا پویشی که ما نگلتی شو بیا کی و دا دمرا حفاظت دا دا اللہ دا حفاظت اثر لے اللہ وی منگ یا حفاظت تو مامون الرشید بادشاہ پا زمانہ کی هغه په خپل دور حکومت کې علمی بحثونه مجلس به جوړ کړو او په هغې کې به هر چا ته د شاملېدو اجازه تو. یو ځل د مامون په دربار کې یو یهودی راغی او د هغه لباس وضاقته د هغې نه معلومېدله چې دا سړی څه معمولي سړی نه دی، په یهودو کې لوی سړی دی. هغه هم ودرېده او هغه تقریر وکړ، ډېر فصیح او بلیغ عاقلانه خبرې هغه وکړلې. د مامون هغه خبرې خوښې شوې. چې مجلس ختم شو نو مامون دا میلمه راوغوسته، وی یهودی یې، هغه ورته او مامون امتحانا ورته وایي که ته مسلمان شې موږ به ستا ډېر قدر عزت وکړو، ښه سلوک به درسره وکړو. هغه ورته وایي د خپل پلار نیکه دین نه پرېږدم. خبره ختمه شوه، سړی لاړ. څه موده پس دغه سړی بیا راغی او په دې مجلس د مذاکره کې هغه په فقه اسلامي باندې بهترین تقریر وکړو، معلومات تحقیقات یې پیش کړو. که مجلس ختم شو نو مامون الرشید بیا راغوسته، وایي ته هغه سړی نه یې چې مخکې راغلی وې او ما درته ویلي چې که مسلمان شو یو مکه یم. وایي هغه وخت خو ما تاته چې مسلمان شم تا انکار کړو، نن خو دې خبرې اسلامي فقه باندې وکړې. وایي الحمدلله مسلمان یم. وایي څنګه مسلمان شوې؟ نو هغه ورته وایي زه یو بهترین خطاط یم، خوشنویس یم، کتابونه لیکم او خرڅوم او ډېر قیمت کوي. نو ما امتحان دپاره د تورات درې نسخې ولیکلې او قصدن ځای په دې هغې کښې مې کمې بېشې کړې دی او د یهودیانو عبادت خانو ته لاړم او په ډېر شوق باندې په ډېر قیمت هغه درې نسخې د تورات ما نه خلکو واغېشتې. چا اړولوی چې غلطي پکې شته و که نه. وی بیا مې درې نسخې د انجیل ولیکلې او قصدن مې هغې کښې آیاتونه مخ ته رستو کړل، غلط مې کړل، د ځانه مې پکې لیکل وکړل، ښکلې لیکل مې وکړل، د عیسایانو عبادت خانو ته لاړم. وی په ډېر شوق په ډېر قیمت خلکو واغېشته. وی بیا مې د قرآن شریف درې نسخې ولیکلې او هغې کښې مې آیاتونه مخ ته رستو او غلطې مې پکې قصدن وکړو، خشته لیکل مې وکړل او د مسلمانانو جوماتونو له ورغلم. وایي چې چا ته به مې قرآن شریف ورکړ و به یې کته چې ډېر ښکلی دی خو ګورو چې دننه ټیک دی وکړه غلط وی اله دی کو فلانې یاد غلط دی فلانې یاد غلط دی دا خو پکې قرآن نه دی او دی لکه خو آیات اس پر واله دا نالو. وایي په ډېرو جوماتونو مې وګرځول خو چا هم رانه هغه درې قرآن شریف وانه غېشتل. وایي زه پوه شوم چې قرآن محفوظ دی، تورات انجیل محفوظ نه دی، دې نه پس ما ایمان راوړم. وی دې واقعې زما په زړه اثر وکړ چې ګوره تورات انجیل کښې د ځانه غلطې کوم نو څوک تپوس کوي نه او قرآن کښې مې غلطې کړې هر چا تپوس وکړ. نو زه مسلمان شوم. قاضي یحیی ابن اکثم د دې واقعې راوي دی. هغه وایي زه په دغې کال باندې حج ته لاړم، سفیان ابن عوینه زما استاذ هغه سره مې ملاقات شو. وی دا قصه مې ورته واوروله. وی هغه راته چې بې شکه دقسې په کار ځکه د دې تصدیق قرآن کښې شته. یحیی ابن اکثم وایي ما ورته چې قرآن کښې کوم یاد کې. وی راته ویل چې قرآن کښې الله د تورات او د انجیل ذکر کړی دی. نو ورپسې فرمایي بما استحفظوا من کتاب الله، یعنی یهود نصارا ته الله کتاب تورات انجیل ورکړ او د حفاظت ذمه هم په هغوی ور واچوله. یهودیان دې د خپل کتاب حفاظت وکړي، عیسایان دې د خپل کتاب حفاظت وکړي. د یهودو نصارا د خپل کتاب حفاظت ونه کړی شو، کتابونه ترېنه ختم شو. او د قرآن په باره کښې الله فرمایي وانا له لحافظون، موږ د دې قرآن حفاظت کوونکي یو. نو چې د چا حفاظت الله کوي هغه څوک ختمولی نه شي. روشمه کیوں بوجھے جسے روشن خدا کرے کہ اللہ روخانے کے بس سوکھ مڑکی. نه حفاظت زما الله غشتله نو که دشمنان په زرګونو پلکونو کوششونه کوي نو نقطه زبر زیر پیش فرق نشي راوستی او دقه شانتې څنګه چې قرآن محفوظ دي نو الله د پیغمبر علیه السلام احادیث هم محفوظ ساتلي دي مسلمانان عالمان په هغې کې سینه په سینه دا احادیث یو بل ته نقل کوي او د هغې یو بل ته اجازت کوي د پیغمبر علیه السلام احادیث مبارک هم محفوظ دي په هغې کې غلطې څوک نشي راوستی تسوق ويجي أحاديث محفوظ نبي حقيقة كتابا دا دا قرآن دا حفاظتنا أمين كاركي ديوي قرآن محفوظ نبي أحاديث محفوظ أو قرآن محفوظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا نحن ديلك التأكيدات إنا منغا نحن منغا نزلنا منغا ديلك لدي إنا نحن نزلنا الذكر بيشت من نازل كرده لا قرآن ذكرنا مراد قرآن وإنا له لحافظون بيشك من ددي حفاظة كون كيو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين